لي حكما وألحق وَجَعَلْنِي

وفرعون الأوتاد فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یاران قرآنی، این بود تلاوت آیاتی از سوره مبارکی شعرا، طارق و فجر با صدای استاد محمد صدیق منشاوی. اینک برنامه این ساعت تلاوت های ماندگار را با ذکر حدیثی از امام علی علیه السلام به پایان می‌برد. آن حضرت فرمودند گناهی که بر اثر آن ناراحت شوی نزد خدا بهتر از کار نیکی است که تو را دوچار خود پسندی و غرور کند. تا برامی دیگر همه شما خوبان را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدارتان. عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ولك الله العظيم.